أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında şu anda bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar. Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Araf suresinin 19. ayet-i kerimesinde kaldık. Ve bugün de Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla, keremiyle 19 ile 22. ayet-i kerimeleri sohbetimizin konusu olarak ele almaya özen göstereceğiz. Ve de hususiyetle 19. ayet-i kerime, ben zaten birazdan tilavet edeceğim. Sonra da manasını vermeye gayret göstereceğim. Ondan sonra da geçtiğimiz haftayla da bağlantılı olması hasebiyle konuyu inşallah farklı bir yönüyle, farklı bir yöne doğru inşallah eğilmeye, anlamaya gayret göstereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Araf suresi 19. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'da a'udhu billah ve ya Adem uskun ente ve zavcukel cenneh fekula min haythu şeytuma ve la tekrabâ hâzihiş şecere fetekûnâ min azzalimîn sadakallâhul azîm. Kudum ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle Adem aleyhisselama hitaben ve hatta Adem aleyhisselamla birlikte eşine hitaben ve ya Adem uskun ente ve zavcukel cenneh, sen ve eşinle birlikte cennette yer beğenin, orada oturun, orada konuşlanın. Fekula min haythu şi'tuma, ve orada da dilediğiniz kadarıyla dilediklerinizden yiyiniz. Ve la takrabe hadihi şecere, ne var ki hepsinden yiyebilirsiniz ama şu ağaca da gösteriyor Allahu Azze ve Celle, işaret buyuruyor. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ, şu ağaca ise sakın ve sakın ikiniz yaklaşmayın buyuruyor Allah. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, şayet yaklaşırsanız, şayet onunla iştigal ederseniz, şayet ondan tüketir, ondan yerseniz, siz zalimlerden olursunuz buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Şimdi ayet-i kerime, bu ayet-i kerimenin üzerinden hatırlayınız, istirham ediyorum kıymetli hazirun, ekranları başındaki müdavimler. Geçtiğimiz hafta şeytanın nasıl desiselerle, dünya zinetleriyle insanoğlu aldattığını konuşmuştuk. Bu hafta da aslında şeytanın yine bir özelliğini ve Adem aleyhisselam ve yine eşi üzerinden yapmış olduğu bir komployu bugün farklı bir yönüyle inşallah ele almaya gayret göstereceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerime çok net. Cennette istedikleri kadar kalabileceğini söylüyor Allah. Her yerde, her yer, her bir şekilde cennet nimetlerinden faydalanabileceğini buyuruyor Allah. Tek bir isteği var alemlerin Rabbi olan Allah'ın. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ, şu ayete yaklaşmayın buyuruyor. Ve nihayetinde biliyoruz ki فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ, sonuç itibariyle söylüyorum. Başka bir ayet-i kerimede Allah diyor ki şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Biz yine Kur'an'ı bir kıssa olması itibariyle biliyoruz. Adem aleyhisselam ve eşi Havva aleyhisselam cennetten kovuldular biliyorsunuz. Ve tövbe ve istiğfar ettiler dünya hayatında vesaire. Ama o süreçte şeytan Adem ve eşini aleyhisselam nasıl kandırdı? Onlara hangi hilelerle yaklaştı? Onu geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Ama bugün şeytanın yine farklı bir hilesini, aslında bizi de kandırmaya çalıştığı, bizim de tuzağa yer yer düştüğümüz bir hususu inşallah bu ayet-i kerimeler üzerinden, bunu ayet-i kerimelerin projeksiyonunda inşallah ele almaya gayret göstereceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ dedi ya, bu ayet-i kerimede okuduğum gibi bu ağaca yaklaşmayın buyurdu Allah Azze ve Celle. Ama şeytan geldi, kallem etti bizim Anadolu jargonuyla, Adem aleyhisselamı ve eşini kandırdı. Nasıl? Geçen hafta hatırlarsanız bu ayet-i kerimeyi okumuştum. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى. Diyor ki şeytan ona vesvese verdi Adem'e ve dedi ki ey Adem, sana ben sonsuzluk ağacından ve de bitmek tükenmek bilmez bir mülkten haber vereyim mi? Allahu Ekber. Ve nihayetinde şeytan, şeytanlaşan o iblis, Adem aleyhisselamı ve eşini sonsuzluk ağacıyla ve bitmek tükenmek bilmeyen mülkle kandırdı. Muvaffak oldu mu? Oldu. Allah azza ve celle kat'i surette haber veriyor. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı buyuruyor Allah. Ve nihayetinde kıymetli kardeşlerim, Allah azza ve celle'nin de buyurduğu üzere, Adem aleyhisselam, Allah-u Teala tarafından emrolunmuş olduğu halde, o ağaçtan yemesi, o ağaçtan tüketmesi haram kılınmış olmasına rağmen, şeytan Adem aleyhisselamı ve eşini bir şeyle kandırdı. Şeceratil huldi ve mulkin la yeble. Bitmek tükenmez bilmeyen bir malla, mülkle ve de sonsuzluk ağacıyla. Ben bu ayet-i kerimeleri geçtiğimiz haftaki icra ettiğimiz sohbetin projeksiyonunda bu derse hazırlanırken dedim ki bu ayet-i kerimelerin bize farklı bir mesajı olmalı. Ve görüyoruz ki kıymetli kardeşlerim, şeytanın Adem aleyhisselamı ve eşini kandırma gayretleri ayet-i kerimeler incelendiğinde bize şunu anlatıyor. Şeytan Adem aleyhisselama ve eşine aslında mutlu olabilecekleri bir şeyle kandırmış. Doğru mu? Doğru. Sonsuzluk ağacıyla ve bitmek tükenmek bilmeyen bir mülkle kandırmış. Başka bir ifadeyle daha da anlaşılır kılmak adına söylüyorum. Şeytanul lane mutluluk vaat etmiş Adem aleyhisselama ve eşine. Demiş ki siz sonsuzluk ağacıyla mutlu olabilirsiniz. Size ben bitmek tükenmek bilmeyen malla mülkle mutluluk vaat ediyorum demiş aslında şeytan. Daha mutlu olabileceklerine inandıklarından dolayı da, sonsuz olabileceklerine inandıklarından dolayı da, yine aynı şekilde bitmek tükenmek bilmeyen bir mülkün sahibi olmak adına, bu tuzağa düştüklerinden dolayı da, şeytanul lâne Adem aleyhisselam ve eşini kandırmıştır. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan o ikisini kandırmıştır. Muvaffak olmuştur. Bugün biz sohbetimizde neyi konuşacağız? Allah azze ve celle bir şey yasaklamıştı değil mi? وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ Bu ağaca yaklaşmayın demesine rağmen Allah azze ve celle Adem aleyhisselam ve eşi o ağaçtan tüketmek karşılığında mutlu olmayı arzu ettiler. Zengin olmayı arzu ettiler. مُلْكِنْ لَا يَبْلَى Ayet söylüyorum. Allah haber veriyor. Ucu bucağı olmayan, bitmek tükenmek bilmeyen bir mülkün sahibi olmak için yediler. Bunu bir şekilde mutlu olmakla da yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için biz bugün sohbetimizde biiznillahü teala mutluluğun formülünü başka bir ifadeyle mutluluğu nerede arayacağımızı konuşacağız. Bitmek tükenmek bilmeyen malda mülkte mutluluk aranabilir mi? Ya da şeytanın adımlarını takip ederek mutlu olabilir miyiz? Ya da asıl mutluluğun kaynağı nedir? Asıl saadetin kaynağı nedir? Bugünkü sohbetimizin esası bu. Çünkü şeytanul lâne Adem aleyhisselam ve eşini mutlu olacağını vaat ettiği, yaptıkları takdirde mutluluğa erişeceklerine dair şeylerle kandırdı. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى Şeytan bunu vesvese verdi diyor. Bununla mutlu olursunuz. Bununla sonsuzluğa erişeceksiniz. Bununla bitmek tükenmek bilmeyen bir mülkünüz olacak dedi. Ve yaptıkları, tükettikleri, iştigal ettikleri takdirde o haram ağaçtan mutluluğu vaat etti şeytan. Ve muvaffak oldu ve ikisinin ayağını kaydırdı. İşte biz de bu ayeti kerimelerin ve bu hikayenin projeksiyonunda mutluluğu nerede arayacağımızı konuşacağız. Mesela şöyle bir ifade kullansam, size sorsam, yöneltsem, bilmiyorum katılır mısınız? Bugün bizim de yasaklı ağaçlarımız yok mu Allah tarafından yasaklanmış? Değil mi? Dünden kalmış, sadece düne hitap eden bir mesele midir yasaklı ağaç? Belki fiziki olarak Allah-u Teala'nın işaret edip de gösterdiği yasaklı bir ağacımız yok ama alemlerin Rabbi olan Allah-u Azza ve Celle'nin bize de yasak kıldığı birçok şey yok mu? Onlar da bizim birer yasaklı ağacımızdır. Nasıl ki tıpkı şeytan dün Adem aleyhisselam ve eşini mutlu olmak formülüyle, mutluluk vaadiyle kandırdı ve ikisinin ayağını kaydırdıysa, bugün de Allahu Azze ve Celle'nin bize yasak ettiği şeylerle iştigal etmemizi isteyerek bizim ayaklarımızı da kaydırmak istemiyorum. Aynı şey söz konusu değil mi? Şeytanul lanet dün Allahu Teala'nın yasak kıldığı bir şeyi işaret ederek, siz bu ağaçtan yerseniz, bu ağaçtan tüketirseniz, bu ağacın meyvesiyle iştigal ederseniz size sonsuzluğu vaat ediyorum dedi. Size mutluluğu vaat ediyorum dedi. Dedi ki size bitmek tükenmek bilmeyen mülk vaat ediyorum dedi ve kandırdı. Yasaklı ağaçla iştigal etmelerini sağladı bir şeyleri vaat ederek. Ne? Bugünkü sohbetimizin metni olması itibariyle söylüyorum. Mutluluğu vaat ederek. Bugün biz de çok farklı şeyler yaşamıyoruz aslında. Allahu Azze ve Celle'nin bizlere yasak kıldığı ağaçları tüketerekten mutlu olma arzusu içerisinde olanlarımız yok mu? Bakınız çevrenize. Toplumsal düzlemde söylüyorum ve istisnaları söylediklerimin haricinde tutuyorum. Tenzih ederim. Ama toplumsal manada maalesef Allahu Teala'nın bizler için yasak ettiği ağaçları tüketerek, onlarla iştigal ederek, o haramlara tevessül ederek mutluluk arayışı içerisinde değil mi bu toplum? Allahu Azze ve Celle ve la tekrabu dediği zinayı sırf haz aldığı için, mutluluk duyduğu için yapanların sayısı az mı yaşadığımız coğrafyada? Hayır. Öyleyse bunun Adem Aleyhisselam ve şeytanın o yaşadığından farkı nedir bana söyler misiniz? Onların bir tane ağacı vardı. Allahu Azze ve Celle fekula min haythu şi'tuma ve la tekrabe hâzihi şecere. Her şeyden dilediğiniz kadar, dilediğinizden yiyiniz dedi Allah Azze ve Celle. Sadece şuna yaklaşmayınız dedi. Onların bir tane yasaklı ağacı vardı, doğru mu? Ama bu ümmetin çok. Mesela zina Allahu Azze ve Celle'nin yasakladığı bir ağaç değil midir bu ümmet için? Faiz hakeza öyle değil midir? İçki hakeza öyle değil midir? Kumar hakeza öyle değil midir? Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarını dost edinmek hakeza Allah'ın yasakladığı ağaçlardan değil midir bu ümmet için? Gıybet, riya, tesmiye sayabilirsiniz. Bunların her birisi Allahu Azze ve Celle'nin bizler için yasakladığı ağaçlardandır. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama bu sözüme katılır mısınız? Katılmıyor iseniz de sonra inşallah bir ara bunu tekrar masaya yatırmayı sizinle ziyadesiyle arzu ederim. O da şudur. Allahu Azze ve Celle'nin yasakladığı ve bize yasak kıldığı ağaçlardan inanın mutluluk arayışı içerisinde olduğumuza şahit oluyoruz. Ya Allah Azze ve Celle ve la tekrabe dediği şeyden nasıl Adem Aleyhisselam mutluluk aradıysa ve şeytan ona mutluluk vaat etti ve vaadiyle ayaklarını kaydırdıysa bugün de Allah'ın haramlarında mutluluk arayan bir ümmet değil miyiz biz ya? Soruyorum Allah için. Ya bugün sırf daha huzurlu, müreffeh bir hayatım olsun diye kredi borcuna girip de ev alan Müslümanların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Ya bugün sırf daha mutlu olabilmek için içki tüketen insanların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Allah Azze ve Celle'nin وَلَا تَقْرَبَا dediği, bizim için de ona sakın yaklaşmayınız. Bunları sizin için haram kılıyorum dediği şeylerde mutluluk arayan bir ümmetiz biz. Az önce söylediğimi yeniliyorum. Bundan istisnaları bu söylediğimden hariç tutuyorum. Müstesnadır onlar. Ama nihayetinde bugün çevrenize bakın. Benim klişe tabirimdir. Buraya yeri geldiği için söylüyorum. Bunun sağlaması için ya da ispatı mahiyetinde bilimsel mütalalara müracaat etmeye gerek yok ki. Bugün çevremizde Allah Azze ve Celle'nin bizler için takdir buyurduğu, emrettiği, vaz ettiği, beyan buyurduğu yasaklı ağaçlarda mutluluk arayan insanlarımız var. Yok mu? Hatta nefsimiz bazen bu gaflete düşmüyor mu? Tıpkı Adem Aleyhisselam gibi, tıpkı Havva Aleyhisselam gibi bu gaflete düşmüyor muyuz? Sürçmüyor mu ayaklarımız, ellerimiz, dillerimiz? Allah'ın yasak ettiği ağaçlardan tüketmiyor muyuz yeri geldiğinde? Halbuki Allah وَلَا تَقْرَبُوا yaklaşmayın dediği şeylerken biz maalesef Allah'ın yasak ettiği şeylerden mutluluk arayışı içerisinde oluyoruz. İşte bugünkü sohbetim de tam da bu. Allah Azza ve Celle'nin yasakladıklarında mutluluk aranmaz. Allah Azza ve Celle'nin haram addettiklerinde mutluluk olmaz. Çok net bir şey söylüyorum. Bu gecenin sevr levhası olsun istirham ediyorum. Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığında mutluluk aranmaz. Mutluluk ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin rızasındadır. Geçici dünya zinetleriyle kandırdı. Adem aleyhisselam Allahu Azza ve Celle'nin emrine rağmen, beyanına rağmen وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ bu ağaca sakın yaklaşmayınız buyruğuna rağmen şeytanul lâne Adem aleyhisselamı ve eşini dünya zinetleriyle ve dünya malıyla mülküyle kandırdı. Onunla mutlu olmayı istediler çünkü. İşte bu ayetler bize ne diyor biliyor musunuz? Ne öğretiyor? Bu gecenin en öğretilerinden, en iyi azıklarından bir tanesi olsun istirham ediyorum. Bizim mutluluğumuzun kaynağı gelip geçici dünya ziynetleri değildir. Yine buradan yanlış anlaşılmanın önünü kesmek adına söylüyorum, ifade ediyorum. Dünya ziynetlerini Allah bizim üzerimizde görmeyi sever mi? Sever. Ama o bizim fitnemiz olmayacak. O bizim imtihanımız olmayacak. İmtihanımız olsa da biz Allah Azza ve Celle'nin rızasına rağmen onlarda mutluluk aramayacağız. Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu, Allahu Azza ve Celle'nin bizden razı oluşunu bir kenara bırakıp da dünya ziynetlerinde biz mutluluk aramayacağız. Bu ayet-i kerimenin en temel öğretisi bu. Dünya ziynetinin mutluluğu da gelip geçici değil midir? Dünya ziynetinin mutluluğu da gelip geçicidir. Bugün vardır, yarın yok. Öyleyse bizim için mutluluğun esas kaynağı, yegane kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin rızasıdır. Çok net. Öyleyse şeytanın tıpkı Adem aleyhisselamı ve eşini kandırdığı gibi bizi de dünya ziynetleriyle kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Mutluluğu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin rızasında arayacağız. Öyle yaparsak kazanacağız. Allah'ın izniyle. Allah kazananlardan eylesin. Allah mutluluğu sadece kendi katında arama anlayışına sahip o bahtiyarlardan olmayı bizlere ikram eylesin. Allahümme amin. Dünya hayatı gelip geçici. Dünya ziyneti bizim mutluluğumuzun kaynağı olamaz. Karunlar götürememiş. Firavunlar götürememiş. Dünyanın en zengin insanları götürememiş. Dolayısıyla gelip geçici olduğuna mutlaka ama mutlaka inandığımız dünya ziynetleri bizim mutluluğumuzun, huzurumuzun, saadetimizin kaynağı olamaz. Bir Müslüman bütün yatırımını dünya ziynetlerine yaparak onun üzerinden mutlu olmayı arzulayamaz. Allah'ın nimetlerinden faydalanır. Yine Allah'ın nimetlerinden Allah'ın razı olduğu kadar mutlu olabilir. Ama onun mutlu olmasının kaynağı asla dünya ziyneti olamaz. O ikisi yeri geldiğinde çakışır. Birisinden birisini tercih etmek durumunda kaldığında kul mutluluğu Allah'ın rızasında olduğuna inanarak sadece Allah'ın rızasına talip olur. Canı yanar belki. Ömrü cezaevlerinde geçer belki. Belki rızkı daralır. Ama der ki Allah bundan razıdır. Ve Allah razıysa mutluluk adına bu bana yeterlidir der. Vallahi esas şeref budur. Esas mutluluk budur. Esas haz budur. Dünya hayatı, dünya ziynetleri bizim mutluluğumuzun kaynağı olamaz. Bakınız bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'e ne kadar da veciz ifade etmiş. Ve Hazreti Ömer'in üzerinden de aslında bize anlatmış. Dünya ziynetlerinin mutluluğun kaynağı olmayacağını ifade ediyor aleyhissalatu vesselam. Mutluluğun ahirette olduğunu, ahireti kazanmak olduğunu, mutluluğun Allah'ın rızasında olduğunu anlatıyor Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ahmed İbni Hanbel kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Bir gün Resulullah Efendimizin odasına giriyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatıyor, uyuyor yani. Odaya giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor. Ve Ömer dalıyor biraz. Odayı böyle bir gözlemliyor. Odada aleyhissalatü vesselamın üzerine yattığı bir tane hasır var. ve bir tane abdest alacak ibrik. Ve o da malum, yani rivayeti en azından uzatmamak adına söylüyorum. Ev boş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin odası boş. Dayalı döşeli değil. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin evi böyle. Hazreti Ömer içerliyor biraz. Ve ağlamaya başlıyor ama böyle kendince içten içe ağlıyor. Ama sonrasında Hazreti Ömer radıyallahu anh artık dayanamıyor. Ve yüksek sesle ağlamaya başlıyor. Ve ne kadar yüksek dersiniz sizce? Ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi uyandıracak kadar. Bir uyanıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer ağlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüzünü biraz Ömer'e doğru döndüğünde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünde hasır izini gören Ömer bu sefer daha fazla ağlamaya başlıyor. Düşünün yani. Ağlamaklı, nasıl ağlamaklı? O denli ağlamaklı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor. Ama yüzündeki hasır izini görünce Hazreti Ömer daha da fazla ağlamaya başlıyor. Ve diyor ki ya Resulallah, Efendimiz soruyor tabii niçin ağladığını. Diyor ki ya Resulallah, İranlılar diyor imparatorlarını saraylarda yaşatıyorlar. Bizanslılar da hakeza krallarını böyle çok görkemli saraylarda, kuş tüyü yastıklarda yatırıyorlar. Öyle ağırlıyorlar. Ki sen onlardan farklı olarak alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambersin. Sen de aslında onlar gibi böyle çok müreffeh bir hayat standardın olmalı değil mi? Cümleye daha henüz devam ediyorken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ömer'in neyi kastettiğini anlamış olmalı ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eliyle Ömer'e işaret etti. Dedi ki, dedi Ömer sus. Bundan sonrasını konuşmana gerek yok dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in aslında hikayeyi nereye bağlayacağını anladı. Sen ki rahmet peygamberisin. Sen ki bu insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş Allah Azza ve Celle'nin Hatemil Enbiyasısın. Onlar ki kuffar topluluğu, müşrikler, Allah'a inanmayanlar, insanlığın hayrına hiçbir kıymeti harbiyeleri olmayan bu insanlar kuş tüyü yastıklarında hayatlarını idame ediyorlarken sen daha fazlasını hak ediyorsun. Hikayenin buraya geleceğini bilen Allah'ın Resulü eliyle işaret ediyor. Diyor ki Ömer sus. Biraz da tebessüm ettikten sonra şu ayeti kerimeleri okuyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوُ وَلَعِبُ وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ankebut suresindeki bu ayet-i kerimeleri okuyor. Diyor ki, ey Ömer, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret ve asıl yurt, asıl yatırım yapılması gereken, asıl mutluluğun aranması gereken yer ahirettir. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke onlar bunun haberinde, bunun farkında olsalardı. Ve sonrasında bu ayeti kerimelerin ardından Efendimiz biraz daha tebessüm ediyor. Sonra da diyor ki اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَ يَا عُمَرْ İstemez misin ey Ömer? Dünya onların, ahirette bizim olsun. Allahu Ekber. Yani diyor ki siz mutluluğu kuş tüyü yastıklarında aramayın. Hepimizin bildiği bir ayet-i kerimede ne diyor Allah Azze ve Celle? وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ahiret sizin için çok daha hayırlıdır diyor Allah. Daha önceliklidir. Oraya yatırım yapın demektir bu ayet-i kerimenin Türkçesi. وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Çok daha hayırlıdır. Öncelikli hayırdır diyor Allah Azze ve Celle. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın üzerinden bize diyor ki اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ Dünya onların, ahiret bizim olsun. Diyor ki ahirette arayın mutluluğu. Siz Allah'ın rızasına nail olun, esas mutluluğu o zaman göreceksiniz demektir bu rivayet. Ve nitekim biz bu rivayetin üzerinden şunu muhakkak ama muhakkak öğreniyoruz. Nedir o? Asıl mutluluk alemlerin Rabbi olan Allah-u Azze ve Celle'nin rızasındadır. Doğru mu? Burada mutabık mıyız? Mutabıkız. Peki. Mutluluk Allah'ın rızasındaysa, şimdi asıl bunu biraz uzun bir girizgahtan varsayın, istirham ediyorum. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanabilmenin iki tane formülünü vereceğim size. Ama asıl konuyu da unutmamanızı sizden hususiyetle istirham ediyorum. Nedir o? Asıl biz Allah'ın rızasına nail olarak mutluluğu arıyoruz ya. Tersten kurayım cümleyi. Asıl mutluluk Allah'ın rızasındaydı ya. Neyle Allah Azze ve Celle'nin rızası kazanılabilir? Bunu iki tane temel başlıkta inşallah konuşma arzusu içerisinde. Hepsinin bu olduğunu iddia etmiyorum. Bundan ibaret olduğunu da söylemiyorum. Detaylandırılabilir. Farklı farklı meseleler buna dahil edilebilir. Ama eğer ki biz mutluluğun Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmakta olduğunu iddia ediyorsak, ki öyledir, gelip geçici dünya ziynetleri mutluluğun kaynağı değildir diyorsak ve Allah Azze ve Celle neden razı olur? Ya da ne yaparsak Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmış oluruz? Bunu inşallah iki temel başlıkta konuşacağım. Bir, bir kimse Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olmak istiyorsa yeri geldiğinde sevdiklerinden Allah'ın dini için vazgeçmesini bilecek. Bu mutluluk sınavıdır ha. Onun için özellikle bu başlığı seçtim. Mesela ben size soru sorsam, evlatlarınızla mutlu olmayanınız var mı? Cık, evlattır neticede, değil mi? Eşleriyle, ana babasıyla, meskeniyle, ticaretiyle, kesada uğramasından korktuğu ticaret malıyla, biz bunlarla mutlu olmuyor muyuz? Mutluluğu bunlarla sağlamaya çalışmıyor muyuz? Tevbe suresinde Allahu Azze ve Celle mutluluk namına ne varsa, insanın fıtri olarak mutlu olabileceği ne varsa saymamış mı? Onun için birinci başlığa dedim ki, sevdiklerimizden, kıymet verdiklerimizden, kendileriyle beraber olduğumuzda mutlu olduklarımızdan, yeri geldiğinde Allah'ın dini ve davası uğrunda vazgeçmeliyiz ki Allah bizden razı olsun. Çok net bir şey söylüyorum. Şöyle bir dünya yok ha, haberiniz olsun. Başta nefsime söylüyorum, sonra size. Hem yeri geldiğinde sevdiklerinizle mutlu olacaksınız, mutlu olacaksınız. Ama yeri geldiğinde Allah sınadığında da bunlardan vazgeçmeyerekten de Allah'ın rızasını kazanmaya çalışacaksınız. Böyle bir şey yok. Allah mutlu olalım diye bunları bize bahşetmiş nimet olarak. Ama yeri geldiğinde bunlardan fedakar olabilmeyi, feragat edebilmeyi, bunlardan vazgeçip Allah'ın rızasına nail olmayı, ona talip olmayı Allah bizden talep ediyor. Delilin var mı Abdullah kardeşim, var. Kul in kana abaukum ve abnaukum ve ihvanukum ve azvajukum ve ashiratukum واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Çok düşündüğümdür. Düşündüğüm bir ayet-i kerimedir. İnsanın fıtri olarak sevdiği ne varsa Allah saymış. Biriniz de kalksın oradan desin ki, ya Abdullah kardeşim, bu ayet-i kerimede bir şey var. Benim aklıma geldi, Allah zikretmemiş. Dubleksi var, tripleksi var. Zarara uğramasından korktuğumuz ticaretlerimiz var. Değil mi? Anne var, baba var, eş var, akraba var. Var da var. Fıtri olarak neye meyyalsek Allah bir bir saymış. Ama ne diyor Allah? Ey Habibim, onlara söyle. Şayet az önce söylediklerim ve saydıklarım Allah'a ve Resulüne itaat etmekten, Allah ve Resulünü daha çok sevmekten, Allah ve Resulüyle beraber olmaktan ve Allah yolunda cihat etmekten daha öncelikli hale geldiyse, yani az önce saydıklarımı Allah ve Resulünden daha çok sever hale geldiyseniz, onları önceler hale geldiyseniz, onlara daha fazla kıymet verir hale geldiyseniz, onlar sizin sevdiklerinizden daha az kıymetli hale geldiyse, فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ, Allah'ın emri gelene kadar oturun kalın diyor Allah. Azabı gelene kadar kımıldamayın diyor Allah. Bu kadar net. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, Allah fasıklar topluluğunu doğruya iletmez. Şimdi herkes mutluluğu nerede aradığını ve tam imtihan sürecinde aslında nerede mutluluk tercihini yaptığını kendi nefsinde bir muhasebe etsin. Yeri geldiğinde bu kıymet verdiğimiz, sevdiğimiz, kendileriyle mutlu olduklarımızdan Allah'ın dini ve davası uğrunda vazgeçebiliyor muyuz? Hayır, sizi seviyorum, siz bizim için kıymetlisiniz ama vallahi tam da bu noktada Allah ve Resulü daha kıymetlidir diyebiliyor muyuz? Ben Allah ve Resulünden daha mutlu olmayı tercih ediyorum diyebiliyor muyuz? İşte böyle yaparsak Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabileceğiz. Rızasını aradığımız için de asıl mutluluk o. Mesela Musab bin Umeyr'i hiç bu anlamda ve bu projeksiyonda okudunuz mu? Zengin miydi? Müthiş. Klasik tarih kitaplarında onun zenginliği çok farklı yönleriyle ifade edilir. Benim klişe tabirimdir, bilenler bilir. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengindi Musab. Radıyallahu anh. Mutluydu değil mi? Hiç kimsede olmayan kıyafetleri giyerken Musab Mekke'de çok mutluydu. Dikkat edin lütfen. Ve onlarla mutlu oluyordu. Ya onun giydiği elbiseyi ve o üzerindeki elbisenin kumaşını bir daha bu coğrafyada göremeyiz diye terziler çıkar, Musab'ın üzerindeki kumaşı kontrol ederlermiş. Bu kadar zengin. Kimsenin sahip olmadığı mala mülke sahip. Ve Allah'ın Resulü'nün getirdiği risalete iman etti Musab. Ve imtihan başladı onun için. Şimdiye kadar mutlu olduklarıyla mutlu olmayı mı tercih edecekti? Yoksa zarara uğruyor olsa dahi mutluluğun asıl kaynağı olan Allah'ın rızasını mı tercih edecekti? Ve öyle yaptı Musab. Annesi onu üzerindeki kıyafetlerini dahi almakla tehdit ettiğinde dedi ki anne bu üzerimdeki de senindir dedi. Çıkardı verdi. Bir çuvalla Resulullah'ın huzuruna vardığında mübarek gözyaşlarını tutamadı Resulullah. Dedi ki senin adın bundan sonra Musab'ul Hayır'dır. Allahu Ekber. Ya bir peygamber düşünün ki bir kimsenin adını hayır diye değiştirmiş. Vallahi asıl mutluluk Musab'ın. Asıl şeref o adamın. Asıl bahtiyarlık onun. Çünkü o üzerimde bir çuval olabilir ama Allah benden razıdır bu yetmez mi dedi Musab bin Umeyr. Vallahi böyle dedi. Annesine dedi ki benim malımdan mülkünden mahrum edebilirsin. Hatta üzerimdeki elbise de senin. Aha bunu da veriyorum dedi. Üzerine emaneten bir çul giydi ve Resulullah'ın huzuruna gitti. Ve zımnen dedi ki vallahi ben üzerimdeki çuvalla Allah benden razıysa daha mutluyum. Biz bugün bunu diyebiliyor muyuz? Malımızdan mülkümüzden yeri geldiğinde feda edip vallahi elimizdeki avucumuzdakini kaybettik belki ama bu Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu bir şeyse ben mutluyum diyebiliyor muyuz? Ya da hanginiz sevdiklerinden cezaevinde ayrı kalmak ister? Ama ben Hazirun'un içerisinde tanıyorum. Yıllarca eşinden, çoluğundan, çocuğundan Allah'ın dini ve davası uğrunda mahpus yatmış. Çok mu haz alıyorlar? Çok mu keyifli cezaevinde hüküm yemek? Sevdiklerinden ayrı kalmak. Ama vallahi onlar o kardeşlerimiz, ağabeylerimiz. Biliyorlar ki bu acı da olsa, bu süreç zorlu da olsa, bu yaptıklarının karşılığında Allah razıdır. Öyleyse bu onlara mutluluk olarak yeter. Onların isimleri belki Musab değil ama Musab gibidir onlar. Sevdiklerinden yeri geldiğinde vazgeçmesini bilirler. Ve var olanlarıyla derler ki eğer ki Allah benden böyle razıysa bu bana mutluluk olarak yeter. Allahu Ekber. Evet. Musab bin Umeyr öyle. Bir giydiği elbiseyi bir daha giyemeyecek kadar zengin olan Musab. Hepinizin bildiği gibi Habbab İbni Eret diyor ki bu iki göz var ya Musab'ı defnederken gördü. Vallahi biz onu Uhud'da defnederken üzerindeki elbise o denli kısaydı ki başına doğru asılsak ayak uçları, ayağına doğru asılsak da baş tarafları açık kalıyordu. Üzerine hurma yapraklarını koyduk da öyle defnettik biz Musab bin Umeyr'i. Şu anda adını söylediğim o sahabe bir giydiği elbiseyi giymeyecek kadar zengindi. Onlarla mutlu olabilen bir insandı. Ama yeri geldiğinde dedi ki hayır. Eğer ki mutluluk Allah Azze ve Celle'nin rızasındaysa ben Allah neden razıysa onu tercih ediyorum. O Allah'ın davasını tercih etti. Allah ondan razı oldu. O da mutlu oldu. Peki biz bugün sevdiklerimizden, kıymet verdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçip Allah Azze ve Celle'nin rızasına ve dolayısıyla da rızasına nail olduktan sonra da mutluluğa nail olabiliyor muyuz? Esas bunu konuşmak lazım. Mesela bir örnek var, beni çok derinden etkiler. Harise bin Suraka vardır. Sahabe radıyallahu anh. Hani mutluluk Allah'ın rızasındaydı ya. Yani metin o, onu konuşuyoruz. Şimdi ekranlar başında bizi hanım kardeşlerim dinliyorlar. Dinleyenler var. Bir anne gözüyle meseleye bakmalarını, hatta çocuklar da muhtemelen onlar belki izliyorlarken yanlarında oturuyorlardır. Çocuklarına bakaraktan meseleyi biraz tefekkür etmelerini istirham ediyorum. Tabi bu biz babalar bundan muhafız anlamında gelmez. Bizle beraber tefekkür edelim inşallah. Ama bir annenin hikayesi olduğu için özellikle hanım bacılarımızı zikretmek istedim. Mutluluk meselesiydi ya hani konu. Suraka yani Harise bin Suraka radıyallahu anh. Bedir gününde bir serseri kurşun deriz ya, serseri okla şehit düşüyor subhanallah. Böyle bir ok isabet ediyor vücuduna ve şehit düşüyor. Harise bin Suraka'nın tabi şehit olduğu haberini annesine getirdiklerinde koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, duydum ki oğlum Harise bin Suraka şehit düşmüş, ölmüş. Diyor ki evet. Diyor ki ya Resulallah, benim her bütün anneler çocuklarına düşkündür de benim oğluma düşkünlüğüm hepinizce malum, siz de biliyorsunuz değil mi demiş. Ayrı bir düşkünlüğü var oğluna. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki evet. Harise'nin annesi senin oğlun Harise'ye ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen mi var? Hepimiz senin evladına ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Diyor ki öyleyse bana söyleyiniz ya Resulallah. Öldüğü haberini getirdiğiniz oğlum cennetlik mi cehennemlik mi? Allahu Ekber. Diyor ki andolsun ki ya Resulallah. Eğer oğlumun cehennemlik olduğunu söylerseniz Allah'ın bana verdiği müddet ve son nefese kadar her gün ama her gün oğlum için ağlayacağım. Ama siz eğer bana derseniz ki oğlum cennetliktir, yine andolsun ve Allah şahit olsun ki oğlum için bir damla gözyaşı dahi dökmeyeceğim. Onun cennet haberi bana yeter ya Resulallah. Basit söylüyorum değil mi? Çocuğu ölmüş bir anneden, annenin hikayesini anlatıyorum size. Hani biz hapşurduğu zaman geceyi sabah eden ebeveynler olarak konuşuyoruz. Ha? Biraz öksürüğü fazladığı zaman 112'de acilde nefesi alan ebeveynler olarak konuşuyoruz. Ha? Başta nefsim. Diyor ki ya Resulallah cehennemlikse andolsun. Ömrümün son nefesine kadar her gün ağlayacağım. Ama cennetlikse bir damla gözyaşı dahi döktüğümü görmeyeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Ummu Harife innehâ cinânun fil cenneh ve inne ibnik ashab el firdevsil âlâ. Ya dedi ey Harise'nin annesi, dedi bilmez misin ki cennetin birçok cenneti vardır. Yani çok cennet bahçeleri vardır. İşte onlardan bir tanesi de Firdevs'tir. Senin oğlun Firdevs'in tamamını işgal etti. Dedi ki andolsun ya Resulallah. Ben dedi evladım için bir damla gözyaşı dahi dökmeyeceğim. Sen bana onun cennet müjdesini verdin ya, ağlamak yok. Diyor ki ravi, onu kendi elleriyle gömerken vallahi biz onu gülerken gördük. Allahu Ekber. Şahsen ben yapamam. Ashab-ı Firdevs'il A'la. Firdevs'in en üst mertebelerini başka bir rivayete göre. Ağlamamış ya. Peki sizce hakikaten üzülmedi mi? Yo vallahi üzüldü. Ama o mutluluğu nerede arayacağını biliyor. Dolayısıyla mutluluğun kaynağı Allah Azze ve Celle'nin rızasında ve yeri geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin rızası içinde sevdiklerimizden vazgeçmek gerekir. Bir diğer konu sevr levha demiştim hatırlıyorsanız. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanabilmenin yollarından bir tanesi olarak Allah'a ve Resulüne itaat. Allah ve Resulüne itaatte kusuru olan Allah'ın rızasını kazanamaz. Dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanamadığı için de hakkıyla mutluluğa nail olamaz. Bu kadar basit. Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olabilmek için o hakkıyla itaat etmek lazım. Ve biz ne dedik? Mutluluk Allah Azze ve Celle'nin rızasındadır. Yani bir kimse hayatında zorluklarla karşı karşıya kalsa bile ve buna yani hayatında sıkıntılarla maruz kalsa bile itaatin neticesinde söylüyorum Allah'a ve Resulüne. Bilir ki Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaatin neticesinde Allah kendisinden razı olacaktır ve böylelikle de mutluluğa nail olacaktır. Bu denklem bu kadar basit. Onun için çok ziyade-i kelam yapmayacağım. Allah'a ve atiyur Resul. Allah'a ve Resulüne itaat bizi Allah'ın rızasına yaklaştıracaktır. Peki biz Allah'ın rızasına nail olarak neye murad ediyorduk? Allah Azze ve Celle'nin mutluluğunu, Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu ve Müslümanlar için asıl saadetin Allah Azze ve Celle'nin rızasında olduğunu da en başında konuşmuştuk. Dolayısıyla itaat varsa Allah'ın rızası var. E biz de mutluluğu aradığımıza göre Allah'ın rızasında olduğunu bildiğimizden dolayı söylüyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz. Bununla ilgili derse hazırlanırken dedim ki ben bununla ilgili çok şeyler söylemek istiyorum ama biraz daha en azından söylediklerimin bir örnek üzerinden anlatılabilmesinin çok daha uygun olabileceğini düşündüğüm için de ziyade-i kelam yapmak yerine daha uygun, en azından anlatmak, söylemek istediklerimi ifade etmek bağlamında bir örnekle inşallah zenginleştirmek istedim. Bu neyi anlatacak şimdi vereceğim örnek? Ve bununla birlikte de zaten bitireceğim Allah nasip ederse. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi ve nedenli olursa olsun itaat ederek orada mutlu olmayı ve mutluluğu arayan birisinin hikayesini anlatacağım şimdi. Mutlaka duymuşsunuzdur, haberiniz vardır, bir şekilde okumuşsunuzdur diye düşünüyorum ama Sa'dul Esved radıyallahu anh diye birisi var. Sahih kaynaklarda geçer. Sa'dul Esved. Bu zenci ve kendi ifadesiyle söylüyorum, bana ait bir ifade değil. Kendi ifadesiyle hem zenciyim hem de çok çirkinim. Kendisi söylüyor. Bir gün bu Sa'dul Esved, sakın metnin içerisinde ben çok anlatacağım, biraz uzun bir hikaye. Allah'a ve Resulüne itaat ve dolayısıyla da mutluluğa nail olmak meselesini sakın kaçırmayın. Sa'dul Esved Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bildiğiniz ve gördüğünüz gibi ben diyor çok siyahım, çok zenciymiş yani. Ve diyor bir o kadar da çirkinim. Ben bu halimle de cennete girebilecek miyim ya Resulallah? Ne kadar hor görüldüyse demek ki zamanında. İslam gelmeden önce ne kadar hor görüldüyse, ne kadar etnik kimliğinden ötürü, renginden, teninin renginden ötürü ayıplandıysa, bu soruyu ben öyle yorumluyorum çünkü. Diyor ki ya Resulallah ben sana iman ettim evet ama hem zenciyim hem de yüzüm biraz çirkin ya. Ben de diğer kardeşlerim gibi cennete girebilecek miyim? Allahu akbar. Şu nezakete bakar mısınız ya? Ben cennete girerim falan yok yani. Sırf teninin siyahi oluşundan ötürü cennete girememenin endişesini taşıyan bir adamın hikayesidir bu. Sa'dul Esved. Siyah Sa'dul. Yani ismiyle beraber. İsmiyle müsemma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Sa'd, sen Allah'a iman ettin ya, sen peygamberine iman ettin ya, sen benim getirdiklerime iman ettin ya, dedi ki sen cennet ehlindensin. Senin teniğin zenci, siyah ve bununla birlikte de çok çirkin oluşu senin cennete girmene mani değil. Sen takvalıysan, takvalı amel ettiysen, böyle bir hayat idame ettiysen, diğer kardeşlerin nasıl cennete girdiyse, sen de tıpkı onlar gibi cennete gireceksin. Orada Allah'ın Resulü'nün huzurunda bir daha şehadet getirdi. Garantileyecek ya. Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. O cepte. Dedi ki ya Resulallah benim başka bir meselem daha var. Dedi ki söyle. Dedi ya Resulallah yine bu siyahi tenim ve çok çirkin oluşumla alakalı dedi. Dedi nedir? Ben dedi senin bu civarda bildiğin, belki de bilmediğin birçok ailenin kızına talip oldum. Ama benim yüzümün siyah, tenimin siyah ve de çok çirkin oluşundan dolayı kimse bana kızını vermedi ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, rivayete göre Amr ibni Vahb. Dedi ki Amr ibni Vahb'in evine git, kapısını çal. De ki, beni Allah'ın peygamberi gönderdi size. Beni senin kızınla nikahlamak istiyor. Ve kızını sana versin. Nasıl sevinerek gitmiş. Sa'dul Esved ne kadar kız istediyse vermemişler. Ama bu sefer devreye Resulullah Efendimiz girmiş. Allah! İş tamam yani. Sa'dul Esved koşarak gitmiş, kapıyı çalmış. Amr ibn-i Vahb'in evini. Açtıktan sonra da Efendimizin söylediğini harfiyen söylemiş. Beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size gönderdi. Sizin bir kızınız varmış, sizin kızınızı Allah'ın peygamberi benimle nikahlamak istiyor. Adam bir hışımla kovmuş. Demiş sen benim nasıl kızıma talip olursun? Ben de sana verilecek bir kız yok. Klişe. He? Hepimizin bildiği tabir. Demiş hadi oradan. Hatta yalancılıkla itham etmek dahi var. Yani kızını almak için Allah'ın Resulü'nün devreye soktuğunu iddia etmiş. Tam ona galiz ve çirkin böyle sözlerle onu huzurundan gönderirken kapının ardından bu konuşulanları işiten kızı çıkıyor geliyor diyor ki seni Allah'ın peygamberi mi gönderdi? Diyor ki evet. Beni Allah'ın peygamberi size seni bana eş kılmak için babanla konuşmaya gönderdi. Kız diyor ki eğer Allah'ın peygamberi sana bana layık gördüyse, beni sana layık gördüyse bu iş bitmiştir. Ben senin zevcen olmaya razıyım. Ben senin nikahın altına girmeye razıyım. Ve dönüyor babasına diyor ki baba şimdi Resulullah'ın huzuruna koş git. İçimizi dışımızı bilen bir Allah senin ayıbını bir vahiyle ortaya koymadan git tövbe istiğfar et. Koşuyor Allah'ın Resulü'nün huzuruna geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben ettim. Ben bir kusur ettim. Ben sizin isminizi kullanaraktan kızıma talip olup beni kandırmak istediğini zannettim ama iş öyle değilmiş. Biz artık kızımızı sizin belirlediğiniz bu damat adayına vermeye razıyız. Nikahlarını kıyalım ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nikahlarını kıyıyor. Sonra da diyor ki Sa'dul Esved'e şimdi diyor biraz çarşı pazardan mihir alışverişi yap. Elin boş gitme ondan sonra diyor babasının evinden kızı al evine götür. O senin diyor artık eşindir. Tamam. Bir gidiyor ki Hazreti Ali'nin var rivayetleri böyle işte çeyiz mihir alışverişi yapacak. Heyecanlı Sa'dul Esved. Tam çeyiz malzemeleri alırken cihat ilanı yapılıyor. Çeyiz eşyalarını almayı bırakıyor. İmtihanın basit olduğunu zannetmeyin ha. Yıllardır belki de arzu ettiği şeyin tam ucuna gelmiş. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın aracılığıyla hem de. Bu iş bitmiş. Alacak evine gidecek ve eşini götürecek evine. Allah azze ve celle'nin de Allah indinde de nikahlı hanımı. Ama ne demiştim? قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ ayeti kerimesinde وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihat etmekten daha sevimli gelmeli ya da özür diliyorum gelmemeli. Allah ve Resulüne itaat ve onların yolunda cihat etmek daha sevimli gelmeli. Bunu konuşmuştuk. Vallahi mihir, ondan sonra çeyizlik alışverişini bırakıyor. Rivayete göre bir mızrak, bir kılıç, bir de cihat meydanında üzerine binebileceği bir binek alıyor. Mihir parasıyla. Mutluluğa koşuyor. Haberiniz olsun. Yıllardır mutluluğu arayan Sa'dul Esved daha mutluluğa koşuyor. Hikaye anlatmıyorum. Böyle bir bez parçası doluyor böyle başına. Cihat meydanında Allah'ım Allah'ım böyle tozu toprağa katmış birbirine. Bir diyor ki rivayette, sahih bir rivayette. Bir ara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la yan yana geliyor, bakıyorlar diyor ki sen kimsin? Sonra diyor ki aha kolundan tanıdım seni diyor Sa'd. Allah Resulü Sa'dul Esved'i tanımış yani. Neyse yine cihat meydanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashab bir ses duyuyor. Diyor ki Sa'd vuruldu. Allah Resulü hemen Sa'dul Esved'in yanına geliyor ki çoktan ruhunu teslim etmiş. Cihat bittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılıcını alıyor. Mızrağını alıyor. Bineğini de alıyor. Sahabenin bir tanesine teslim ediyor. Diyor ki bunu götür. Sa'dul Esved'in nikahlı eşinin ailesine teslim et. Ve sonra onlara de ki Allah Azza ve Celle Sa'dul Esved'e sizin kızınızdan çok daha hayırlısıyla nikahladı. Allahu Ekber. Allah Azza ve Celle Sa'dul Esved'i sizin kızınızdan çok daha hayırlısıyla nikahladı. Mutlu oldu ama. Mutluluğu aradı ve mutlu oldu. Sahip olarak mutlu olmak istediği bir şey vardı. Ama daha çok mutlu olabileceği şeyi tercih etti. İşte ben de sohbetimde tam bunu anlatmak istiyordum. Mutluluk Allah Azze ve Celle'nin rızasında. Asıl mutluluk Allah'ın rızasında. Allah bizi rızasını kazanaraktan asıl mutluluğa erenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle rızasından uzak kalıp da mutsuz olanlardan da eylemesin. Allah Azze ve Celle taksir adlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allah Subhanahu ve Teala hem bu dünyada hem de ahirette umduklarımıza nail, korktuklarımızdan da emin kılsın. Allah cümlenizden hoşnut olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.